Hola, família, salut, bona nit a tothom. Hola, companyes que estem aquí a l'estudi. Espera, veus? Ja sabia que passava alguna cosa. Un altre cop? Hola, bona nit. Ara sí, ara sí. Opa, salut. A veure, un altre cop. Venga, venga, sí, ara sí. Salut i bronca, anarquia. Salut i bronca i anarquia, molt bé. Vale, vale, pues aquí estamos, una mica... Un dimarts més, el programa Judici a la Justícia, avui... el programa de 7 a 9 del vespre. Uh-huh. Avui, com fa un moment comentava entre nosaltres, doncs el primer programa de la nostra curta història que fem amb la democràcia abolida, tot i que de moment sembla ser que temporalment, però ja veurem fins quan. I no sabem abolida en benefici de què, això tampoc ho sabem. O sigui, estem bueno, vivint en un engendro que està clar és que amb despreci de la classe treballadora, perquè en aquest cas doncs, l'han aplicat... Com sempre, no? L'han aplicat per obligar una gent a anar a treballar a punta de pistola, independentment dels motius que tinguin les persones... Independentment de que jo pensi que els controladors aeris tinguin més motius o menys motius per fer la protesta que van fer o el que sigui. La qüestió és que l'executiu ha considerat que la manera de solucionar un problema que tenen amb un grup de treballadors, que sembla ser, segons el que ens diu l'executiu, que són molt forts i tenen molta força de reacció i de pressionar-los, això ja va, és una indirecta per la resta de sectors treballadors, que ens estan dient clar que si algun dia qualsevol sector de treballadors agafa força i embranzida per tindre una lluita forta contra l'empresa i contra l'Estat, la solució de l'Estat serà treure l'exèrcit al carrer i obligar-nos a anar a treballar a punta de pistola. Per molt que després el Rubalcaba digui que les pistoles no han sortit de les cartutxeres. Ell és molt líric. Bueno, el Rubalcaba està fent el mateix que tants i tants han fet abans, no? Uns portaven en aquest sentit s'ha de dir creus gamades, d'altres portaven creus a pelo, d'altres portaven, pues, jo què sé, tu, el que sigui, és igual, no? Sí, no, de fet, ara tenim el mateix, temporalment tenim el mateix règim que teníem durant el franquisme, amb qui mana Zapatero, de fet, em dona a mi la sensació que qui mana Rubalcaba, Zapatero està allà per fer-se la foto, i per firmar. Jo feia la broma aquesta, amb permís, eh? Feia la broma aquesta perquè a l'època del Tercer Reich mencionava els nazis, no? O a les altres, no? El papa de Roma, pues el Hitler, el Mussolini, incluso hasta el Franco, pues al final acaben sent unes meres titelles, no? Que són el brazo ejecutor dels interessos d'altres que no donen el careto, no? O sea, vull dir, aquí no mana ni el Rubalcaba, ni mana el Zapatero a tus zapatos, ni mana ningú pamplines d'aquests. Aquests el que fan és embutxacar-se la pasta que els hi donen els de dalt per donar-nos hòsties i estar callades i produir mogollón, no? O sea, bàsicament, és la meva opinió. Sí, jo el que volia comentar en el sentit d'aquest de l'estat d'alarma és un estat d'alarma que està recollit a la Constitució, una Constitució que prové d'uns pactes franquistes que es van fer, cert que sí que la van votar, però dins d'aquesta Constitució pues, veiem aquests mecanismes, no? que el que fan és atorgar-li a l'Estat un poder sobre nosaltres, no? Que aquest poder és un poder franquista, evidentment, perquè això, aquesta manera pues, de coaccionar als treballadors pues, no deixa de ser franquisme, perquè precisament, o sigui, aquesta Constitució prové de pactar amb els franquistes i ells ja se'n van encarregar de fer que totes aquestes coses estiguessin dins de la Constitució, no? I que en el cap i a la fi el que estan és postergant un estat dins de, ara en diuen una democràcia, però que al cap i a la fi no deixa de ser un estat franquista, hereu del franquisme i que al cap i té els instruments pues, per poder-nos fer, poder-nos reprimir i coaccionar, pues, de la mateixa manera ells diuen que és legítim, eh? Quan des del meu punt de vista de cap manera pot ser això. No, jo també anava a fer el paral·lelisme, no? A mi em recorda l'actuació aquesta, no? Amb l'excusa d'un suposat, sembla ser, abús de poder d'unes persones, que no deixen de ser treballadores, això d'abús de poder em sorprèn. Jo no m'ho crec, eh? No, voldria matisar-ho després. No, però jo dic, la versió de l'Estat és que els controladors aeris han fet un abús de poder. Però la versió de l'Estat també és que bé, Pedro Álvarez no el va matar un policia, bueno, per exemple. Jo et dic, en aquest cas és la versió del sistema judicial. Però bé, però jo el que et dic és, des del meu punt de vista, em dius, qui són els controladors aeris? Són uns treballadors que tenen unes condicions laborals pues mira, bastant millors que molts altres, s'ha de dir, bastant millors, perfecte. Per què? Jo després plantejaré el bueno, per què. A mi això realment me la repampinfla. A mi no, perquè si no, no entenem bé el problema. O si no, en cert motiu simplement diria ole sus cojones d'haver-lo aconseguido. Parlant en plata. La qüestió és que ells sempre que s'han organitzat l'han liat parda i han aconseguit el que han anat volent. Bueno, tindran les condicions que tindran o el que sigui. La qüestió és que són uns treballadors que estan contractats. Per tant, poder... Quin poder té una persona que no deixa de ser una persona a salari d'una altra persona que és qui la paga? Poder? Té el poder que pots tindre tu o que podem tindre nosaltres. O sigui, tindrà més poder adquisitiu perquè cobrarà més que jo. Però poder, el que és poder, quin poder té un controlador aeri? Bueno, el poder de fer que un avió aterri... ajudar a que un avió aterri tranquil·lament o que no, o que les passi canutes per aterrar. Bueno, però això no és un poder, això és la seva feina. Això és una facultat, sí, clar. Això és la seva feina. Vale. No? Si tu en aquest cas doncs, tenies la feina de fer instal·lacions elèctriques, doncs podria dir que tens el poder de fer instal·lacions elèctriques. Bueno, el poder, tinc... Sé fer les instal·lacions elèctriques i treballo... Però poder, el que jo entenc com a poder, qui té el poder és el senyor Rubalcaba, que diu militars al carrer i els militars surten al carrer. Però és que el Rubalcaba... Poder... Bueno, molt bé. Serà l'Estat, però avui per avui l'Estat qui el porta, el senyor Zapatero i el senyor Rubalcaba. No, són els titelles, jo no m'ho crec. Al darrere l'Estat el que fan, o sigui, el que hi porta l'Estat són militars, església, polítics professionals, però, tio, a l'ordre del papà dinero, ja està. I Estats Units, que ja sabem el Wikileaks que no paren d'enviar... Llavors el Rubalcaba és el Pamplinas de turno que està allí i quan llega un moment, un contexto así político, social, que no sé què, pues és com el... ara no me'n recordo com se deia, el que a finals dels 70 pues, va amb les vagues aquelles per allà al País Basc, va enviar a la policia també cap allà, el Fraga Iribarne, i van... Tu sempre dius que quan se mori anirem a les Rambles a veure-los. Sí, és veritat. Després recordarem la convocatòria. No se mor mai, tio. No se mor mai, el cabron. Pues això és el mateix, no? Vull dir, en tot cas, aquest tio li diuen, manda los militares, pues manda los militares, però alguien lo tiene que hacer, porque esto funciona así. Però el senyor Rubalcaba té el poder, com a ministre d'Interior i com a membre fort del govern de Zapatero, perquè és el que ara està com a membre fuerte del partit allà dintre, té el poder d'en un moment donat dir, vull que la policia faci això, la policia farà allò. Ja sigui perquè algú de darrere li ha demanat, algú dels lobbies que els hi paguen, etc, ja sigui perquè amb ell en aquell moment considera oportú fer allò per solucionar un problema que li ha sorgit allà. No ens oblidem que els governs, dintre de tot el que vosaltres dèieu, no deixen de ser les persones encarregades de solucionar els problemes als que estan darrere seu, molt probablement els lobbies empresarials i les banques. Ells els deixen allà com a responsables perquè ens solucioneu els problemes. Quan no podeu solucionar-nos els problemes, llavors és quan entren ells a darrere i els diuen no, ara envia els militars aquí i ja montes la massacre padre i s'ha acabat el problema. Però mentrestant, pues, estan ells donant ordres perquè les coses més o menys entren dentro d'unos cauces acceptables. Pues aquest home és el que té el poder per fer això, no els altres. Jo entenc el que em vols dir, però no ho comparteixo. No per una qüestió de discrepància personal amb tu, sinó perquè jo enfoco les coses d'una forma diferent. Llavors, arribats a aquest punt, com que hemos entrado al trapo, estaria bé que la gent que ens escolta li diguéssim que tu has anunciat el programa, el judici a la justícia, hem anunciat l'horari de 7 a 9 de la tarda, llavors ara anunciarem... Tenim un telèfon, també? El telèfon, que és... El 9-3... 359-4900, vale, penya? 93-359-4900, feu servir el telèfon, que ens encanta, si us ve de gust, evidentment, us animem a participar, teniu dues horetes per fer-ho, i per la gent internauta tenim la pàgina web www.radiobronca.info i el correu emilio.rbronca@sindominio.net i un apartat de correus que és el 104.5 de la FM, o sigui, Rebronca, 104.5 de la FM, l'apartat de correus és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. I per últim, recordar-vos que, a part del 104.5 de la FM, estem compartint dial al 96.6 de la FM amb Ràdio Pica, tot i que ara mateix estem en peu de guerra perquè resulta que una merda de xusma, pues, bueno, empresaris dels mitjans de comunicació, pues, com podrien ser-ho de la venta de les palomites o de pipes, pues se'ls ha antojat donar-nos pel sac o intentar-ho, vale? I fer-nos interferències al 96.6 de la FM amb la idea de que nosaltres marxem a un altre punt del dial però senyores i senyores, com les ràdios libres hem estopat, aquest dial fa més de 20 anys que està ocupat per Ràdio Pica, aquest dial no pensa ser, pues, s'ha dit així d'aquesta forma ni de cap altra, vull dir, això és una política pues, de la més baixa que l'anya, no? Vull dir, o sigui, intentant anar aquí del pal. Ja ho hem explicat altres vegades, però fer un mini resum. Resulta que el grup Mola, d'audiovisuals, no? Resulta que Mandado por el Cascales i el Frederic Cano i l'altre que no me'n recordo com se diu, són xusmilla pretesament esquerrana, independentista i tal, però jo considero que són uns clàssics ben de pàtries empresarials. Pues resulta que munten un grup constituït per fer històries de tipus mediàtic que està registrat al registre mercantil, és a dir, té validesa, amb una data posterior a la data límit que hi havia per presentar-se per optar a llicències per ràdios comercials. És a dir, automàticament és com la plataforma per Catalunya, antiga plataforma bigatana. No hauria d'estar existint perquè no s'ha constituït en temps i forma reglamentàriament d'acord a les seves pròpies lleis. Jo no m'invento res perquè jo les lleis me les passo per l'art de triomf i només ho faig servir per il·lustrar de quin tipus de xusma estem parlant. Això d'entrada. Després resulta que tenen otorgat un punt de freqüència pel Vallès, no per Barcelona, que no és el 96.6 de la FM. I resulta que tenen els sants nassos d'agafar i fer interferència al 96.6 de la FM des de la Torre de Collserola, on s'ha de tindre una concessió per emetre, i aquesta concessió no la tenen, el que tenen és un trapitxeo de tres parells de nassos amb un personatge vinculat a la Timofònica, la Telefònica, el Grupo Avertis, Movistar, que també al seu mateix temps està vinculat a la Caixa també per altres bandes. I a més, no ens ho perdem, resulta que aquest grup mediàtic ha estat optant a subvencions de la Xene en concepte de cultura i tal per temes de comunicació amb un volum de 180.000 euros en l'últim any. Vale? 180.000 lerdos per fer coses de cultura. Bueno, pues una de les coses per les que han fet servir aquesta pasta és per fer interferències amb una ràdio lliure, això d'entrada. Amb el vistiplau de la Generalitat, o si més no, sense que la Xene obrís el pico fins ara fa 4 dies, com bé deia aquí el company al principi del programa, com bé deies, en la que hi ha hagut unes eleccions, la farsa electoral, i llavors ara en aquests moments d'impàs han tingut la poca vergonya d'agafar i enviar una carta en aquest grup mediàtic i dir-li no feu interferències, vale? Igual que ho han fet amb d'altres cartes. Per què? Perquè com que aquí el poder polític, entre cometes, l'ostentava Esquerra Republicana no sé de què de Catalunya, doncs resulta que ara han afluixat mogollon, han perdut mogollon de gas i, bueno, s'esperava un canvi de color, no? I llavors davant d'aquest canvi de color, doncs una mica de vergonya política, doncs diuen anem a fer alguna cosa, perquè com vingui el següent i dic, pues aquí no han hecho una mierda, ni con las interferencias de la Ràdio Libre ni con ningunas otras, esto es campixa, no? Llavors, bueno, una manera de guardar una mica el decoro. Però, bueno, el que ens interessa és, vull dir, aquesta xusmilla, que és una mica en relació del que xerràvem abans, però no vull anar-me'n del tema, però la palma aquí se l'emporta els del grup mediàtic, el Cascales, el Cano i l'altre Pamplines i tots sus col·leguilles, no? Bueno, llavors, nosaltres el que estem fent és defensar el nostre dial, perquè és legítim, és el nostre, les ràdios lliures, per qui no ho sàpiga, pues sempre hem fet solidaritat entre les ràdios lliures i una de les màximes, a part de que no ens lucrem amb això, i de que no volem ser professionals ni ho serem mai de la vida, perquè fem això amb les ganes que fem un fanzine o fem el dinar cada dia o el que sigui, pues està la particularitat de que no fem interferències a cap altra ràdio de cap mena sense fer cap mena de discriminació. Les ràdios lliures mai interfereixen a ningú i si passa és sense voler-ho i quan ens té coneixement s'arregla ipso facto. Mentre que al mateix temps estem sempre exposades a que ens fotin interferències de tota mena, com ara mateix aquests gualtrapes, vale? Que a sobre tenen el morro de que quan hem començat a defensar-nos bé, pretenen comprar-nos amb diners. Però no pretenen comprar-nos amb, jo què sé, que dir-te, un milió de lerdos en bitllets de 50, saps? En una bolsa de deportes de no sé què. No, no, o sigui, venen amb misèria i companyia, o sigui, ens prenen per imbècils. O sigui, aquesta gent el que demostren tenir una ignorància brutal. Llavors, a mi que no em vinguin amb el rotllo indepe i no sé qui, no sé quantos, perquè una persona amb aquest grau d'ignorància és un pobre desgraciat. No pot autodefinir-se com res, només que com un pobre desgraciat. I si no, com a molt, l'únic que permet aquest grau de garrulisme i d'ignorància i ser, entre cometes, algú, és el puto capitalisme. Tindre diners, ser un empresari, ja està. Són uns trepes. Uns trepes, s'acabó. Bueno, total, que el 96.6 segueix pertanyent a Ràdio Pica i a Ràdio Bronca compartint el dial i sí. Que aquí estem i estarem. Ara quan explicaves això me recordo aquella pel·lícula del piano, no? El que piano. Que estan los maurís allí i no los fa treballar i l'anglès les paga con los botones, no? I los maurís miren los botones i miren al tio, no? I es posen a riure, no? Saps? O sigui, com si se poguessin comprar, saps? La forma de vida que tenien ells, no? És la ignorància dels diners. La ignorància. Llavors aquest tio posava les valles en el que havia sigut comunitari, no? En el que havia sigut de tots, no? Ell posava les valles i deia, això és meu, no? O sigui, una ràdio lliure, que és una cosa comunitària, que és de tots, aquest amic de... Cascales. Aquest amic de los hermanos Badia i de tota aquesta... héroes de la pàtria, no? Però es venen aquí i diuen que és d'ells, no? Bueno, és que a més, el pitjor del cas... I te donen uns botons i te diuen i te fan un favor perquè t'ha donat uns botons, no? Exacte, tracten de la mateixa manera, però és que ara m'he recordat d'un altre detall que acaba de ser la guinda, no? Que és que el pitjor del cas és que a més hem sabut que darrere d'aquesta jugada superbruta, d'aquesta cosa tan baixa, que és fer interferències amb una ràdio lliure i anar d'aquest plan, tractar-nos com... Ja no dic com els mauríes, amb menys preu com els mauríes, sinó per l'exemple que t'ho has posat, amb tot el meu respecte pels mauríes, en aquest cas el Pamplines de l'anglès o el Cascales sí. O qui sigui, no? És que a més hem sapigut que si ens aconsegueixin, o sigui, el que pretenien era fer-nos fora per llavors vendre el punt de freqüència com un punt net amb una altra ràdio comercial que està en la sombra, frotándose las manos, esperando a que nos echen. És madre meva, nen. O sea, aquí el senyor Nosferatu, tío, tenia una dignitat espectacular delante vuestro, tío. No me fastidieis, sois unos sangüineres de merda. Per això tampoc no us pillo de sorpresa. No, sempre, no, per suposat sempre que és no. El mateix, és el que és comú, que és de tots, llavors arriben los listos, ja sean socialistes o el que sigui, no? Arriben aquests i llavors se lo queden i se lo queden pues, pa fer això, el negoci. Pues que negoci legal, perquè vamos, revendre. No, però és que de fet és no, però és dintre la seva lògica, és el mateix, però és que el que fan ells, el que estaven fent ells és el que tu explicaves abans i ha portat més al que s'ha fet el colonialisme sempre, arribar a un lloc, els hi robo les terres a qui les treballa i després els hi venc. Per això els hi dic vende pàtries, també, perquè tenen el morro de fer això. I a sobre... I després anar d'indepes per la vida sí. I de nacionalistes. Dius, però tu ets un fatxa de merda, el que passa que ets tan garrulo i ignorant que ni ho saps, tio. Bueno, però en aquest sentit, jo també, no?, em trencaria una llança cap a la burgesia catalana, recordar que la burgesia catalana, sempre que Catalunya ha tingut un problema, han fugit. S'han anat amb l'enemic, no fos cas que l'enemic els hi volgués tallar el cap amb ells. Botifles. La burguesia catalana... Sí, la paraula catalana clara que definiria el que és la burgesia catalana i el que ha sigut la burgesia catalana durant la història és aquesta, botiflers i assassins. Perquè quan no han fet això, han assassinat ells el poble català. Per tant, això de que em poden vindre amb una bandera, amb dues o amb 33, que ja sabem de quin peu calça. No cola. Està clar que són enemics del poble. I està clar que quan una burgesia és famosa arreu del món històricament per ser uns negrers, no pots esperar-te res d'ells. Però res. Si us sembla, podem posar una falqueta, ja que estem parlant del tema, encara que farem 5 cèntims dels temes que teníem avui. Un era el tema dels controladors aeris. Sí, jo també vull recordar los presoners morts de Xile. En aquesta presó hi va haver un motí i un incendi i van morir 81 persones. Molt bé. I també fer com un hipersemblant de com han mogut la notícia, que diferent de los miners que estaven allí atrapats, que ens van donar la murga durant, no sé, 3 mesos, va ser? Sí. Mentre los recuperaven, la mort d'aquests pues no, sí. No valen res, no? O sigui, la gent que està a la presó no val res. I fer una mica així, fer un record d'això i un par de poemes de xilenos. Olé. I és el que porto jo avui. I després xerrarem també de... Bueno, el divendres va haver la manifestació en record del nostre amic i company, el Roger, assassinat per uns fatxes a Gràcia. Sí. També demà tenim una mani, que és la del Pedro Álvarez, també. Sí. Fa 18 anys ja que un policia el va matar a l'Hospitalet i demà hi ha la mani. També xerrarem del tema i també farem una mini apartadet de plantes medicinals que intentarem ampliar

Vale, família, tornem a estar per aquí. Recordeu que això és el programa Judici i la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM, al 96.6. Tingueu una mica de paciència, ja hem avisat que estem així de batalla campal i temporalment pues, el podreu escoltar esporàdicament, però paciència, família, que estem ahí, estem ahí. És probable que ho caigui algo, sí. Un poco molesto. Bueno, ja sabeu que sortim... Somos nosotros, aunque no lo parezca. Sortim los dimarts cada 15 dies en directo, de, a partir de 7:45 fins a... De 7 a 9. Como de 7 a 9. Como podría decir, ¿no? Un grito de rabia a veces hace mucho más que mil programas. La setmana que ve descansarem i a l'altra setmana tornarem, ¿no? El dia 28. Sí, en principi sí, el 28 de desembre. Alguna broma. Os gastaremos alguna broma des d'aquí. Sí. Bueno, la broma ja som nosaltres, o sea que... Recordeu que són les zones lliures, això és Ràdio Bronca. Molt bé, doncs pues si voleu us explico una miqueta com va anar la mani del Roger del divendres. Vinga. Perquè la música l'hem posat també una mica en record amb ell, encara que no ho hem anunciat perquè he posat una falca abans. Doncs bé, a les 7:30 de la tarda davant de la biblioteca de l'ESEPS ens vam juntar, doncs jo crec que al voltant d'unes 200 persones i bueno, va ser una mani per mi que per històries de la vida feia temps que no podia anar-ne sovint, però de les últimes que jo recordo, doncs de les més guais, no? Com la que desitjo que serà demà també pel Pedro Álvarez. Aquestes que tothom fa pinya i, bueno, pues surts amb una vibrata bastant ben col·locada d'allà. La cosa és que, bueno, va començar amb una traca gorda que es va tirar allà al davant de la biblioteca on estàvem i tal, que va fer molt de soroll, i llavors vam tallar la ronda del Guinardó i es va penjar una pancarta amb una grua d'aquestes grans que hi ha allà a la plaça de Ceps, i llavors vam baixar pel carrer Torrent de l'Olla, on es va fer un mural al davant de la comissaria aquella que hi ha allà, i després vam anar fins al carrer Astúries, vam anar a la plaça de la Virreina, on també vam estar una estona esperant a que es pengés una altra pancarta amb una bastida d'una obra, d'una façana d'una casa, d'un edifici. Després vam baixar direcció a la... pel carrer Verdi fins al carrer Bruniquer, vam parar davant del casal Indepe, del barri, on es va penjar una altra pancarta també. Després vam anar fins a la plaça Rius i Taulet a denunciar l'Ajuntament per la merda de gestió, bueno, pel paper de merda que va fer en el seu moment durant els fets i sobretot després el temps que el Roger va estar en coma a l'hospital i sobretot també després durant el temps que va durar el judici. I allà, bueno, doncs vam trobar, com sempre, els antiavalots de l'Urbana més que preparats per lo que pogués passar. Evidentment, ens tenen considerats, doncs, jo que sé, com a què, com a bombes o armes de destrucció massiva. Llavors estaven allà preparats per repel·ler qualsevol cosa i el que els vam tirar van ser paraules en forma de comunicat, un missatge que es va llegir allà on es, bueno, doncs explicava una mica tot el procés i tot el sentiment actual de 6 anys sense... el Roger i bueno, tot el que això comporta i bueno, evidentment va ser un crit antifeixista i després els vam deixar allà el seu rotllo, justificant el seu sou, nosaltres vam marxar i vam anar cap al carrer Gran de Gràcia, vam pujar fins a la parada de metro de Fontana, que és a prop d'on van passar els fets que van acabar amb la mort d'aquest company. Durant tota la mani es anaven tirant petardos i coets i tal, i es van fer força pintades, enganxades de pegates, i bueno, doncs van cridar moltes coses de caires molt diferents, com per exemple 6 anys sense el Roger, ni oblit ni perdó, o coses com Roger Hermano, nosotros no olvidamos, que també pues, amb el cas del Pedro Álvarez també ho hem cridat moltíssimes vegades, i en algun moment alguna més cafre que deia ni piernas ni brazos, los nazis a pedazos, o ni piernas ni brazos, l'altra variante, no? Fascistas a pedazos, perquè ho dic una mica com per veure en quin punt estava la gent, no? I bueno, pues, després va haver reaccions vàries a nivell de barri, pues, perquè molta gent, a aquella hora, la zona cèntrica de Gràcia hi havia molta gent sorpresa, guiris que ens miraven com dient què passa, llavors en algun moment també es va cridar allò de no nos mires un ET, i pues en algun moment també algú que va tindre oportunitat d'anar xerrant amb gent del barri i tal, doncs va trobar pues, situacions curioses i agradables de sentir, pues, com per exemple unes dones grans que preguntaven i això què és? Oh, miri senyora que això és per aquest noi que van matar fa uns anys aquí al barri, uns feixistes, i ah, pues molt bé que es facin coses d'aquestes perquè aquestes coses no s'han d'oblidar mai i s'ha de recordar els morts i sobretot en aquestes situacions i circumstàncies i bueno, reaccions de molta mena. També recordo això com a episodi anecdòtic, una dona que es va enfadar perquè s'estava fent una pintada a la façana on ella tenia el comerç. I bueno, pues en aquell moment la persona que estava fent la pintada li va dir, vale, acabo i plego. La dona no es va quedar satisfeta i va venir a encarar-se amb ell i li va dir feixista i tal, no? I bueno, pues, en bones maneres li vam explicar que el que estàvem fent allà i que si li havien molestat pues, que ho sentíem molt, però que ella podia gastar la mateixa energia cridant-nos a nosaltres, amb la qual no arreglaria res, o anar a demanar-li a l'Ajuntament que li pintés la façana si no li agradava el que s'havia pintat allà, no? Ho dic amb tots els respectes, però bueno, va haver reaccions de molta mena, però en general, a part d'aquesta, la gent pues, més allò de sorpresa i tal, o inclús aquestes reaccions no, més de simpatia cap a el que s'estava fent allà. Tot plegat es va acabar allà al davant de Fontana, on es va llegir un altre comunicat explicant pues, això, no? Aquest procés que estem vivint, algunes persones pues, que el coneixíem i que el teníem com un amic, d'altres amb més grau de relació, no? De sentiment. I bueno, i al final de comptes, pues bueno, això és el que és, no? El feixisme avança si no s'ha el combat i nosaltres sentim la necessitat i ens sentim amb l'obligació, doncs, any rere any, doncs, de plantar cara al feixisme en el sentit de que, bueno, pues coses com aquesta no s'han de repetir mai. També es va mencionar el Carlos Palomino i un altre nom que no recordo perquè no coneixia el cas i recordo que al final no vaig demanar a ningú. El cas actual o...? Suposo que sí, era algú recent, suposo, perquè no em sonava. Seria, no sé què, Agulló? El Guillem. El Guillem Agulló no seria, no? Claro, claro, seria aquest. Si és aquest, em sembla que és de fa bastant de temps, sí, però sí, hi va sí, ser sí, el clar, País Valencià. Més que el Roger. Sí, sí bastant més, claro. Va ser el País Valencià i a més la persona que va matar el Guillem Agulló fa uns anys també va ser un altre cop nombrada perquè s'estava presentant a les llistes d'una de les plataformes feixistes que hi havia per allà, no sé si era Plataforma 2000, Espanya 2000 o Aliança Nacional, un d'aquests, però amb una d'aquestes es presentava per les municipals per allà al País Valencià. I sí, és de fa bastant de temps aquest xicot. Devia ser perquè era Guillem, clar, jo no vaig lligar... En aquest cas, doncs, el van matar també, en aquest cas, per ser ell català, bueno, considerar-se català dintre de València. No, aquestes, però bé, sí, el mateix. Van ser uns nazis també. Sí, sí, sí. Tipo, sí, bueno, i a més és tipo com els que van matar el Roger, sí, sí, sí. I a més es dona més el cas que en aquest cas es reafirma el nazi que va fer l'última punyalada, per dir una manera, o l'últim cop de gràcia al Guillem, perquè al cap dels anys, sí, després d'haver sortit de la presó, que poca condena va tindre, tenint en compte la condena que s'emporta molta altra gent, doncs es va presentar per un partit nacionalsocialista a les eleccions als municipis. Amb el seu descaro, no fa massa, va ser fa una o dues legislatures de municipals que ho vaig llegir, no fa massa temps. Bueno, per últim també doncs, comentar que després va haver un concert també homenatge al Roger i així amb caire antifeixista als Bloques Fantasma, on gent que pues, va estar organitzant el concert no va poder estar a la mani, pues, va aportar també el seu gra de sorra en record d'aquest company i van tocar diversos grups, com per exemple un que és aquest que escoltàvem ara i bueno, pues, que va ser també bastant emotiu en clave punk, però bueno, bueno pa gustos, coloraines. Bueno, és normal, passar, no? El Roger era punky, era punk, doncs normal que en la seva memòria el que més soni sigui el punk, probablement. Això mateix, el qual es va quedar reflexat també pels carrers de Gràcia. Bueno, dit això, si voleu podem també comentar, enllaçar-ho amb el cas del Pedro Álvarez. Sí, em sembla bé. Tenim aquí una enganxina que des de fa massa anys pues, es va renovant estèticament parlant, sí, sí. I però anem repetint. En aquest cas són 18 anys sense el Pedro Álvarez, assassinat per un policia a l'Hospitalet. La principal desgràcia, la principal renovació és el 18. Si hem passat d'un any sense Pedro a 18 sense Pedro. Exacte. Aquest és el real problema, que encara ens hem de recordar que aquesta persona no... Bueno, no han fet justícia amb ell. Exacte, com diu l'enganxina, nosotros no olvidamos, basta d'impunitat. Llavors, per demà 15 de desembre hi ha dos actes convocats. A les 12 hores una posta floral a l'Avinguda Catalunya de l'Hospitalet, que és el lloc on va ser assassinat. I després a les 8 de la tarda una concentració a la plaça Universitat de Barcelona. Això organitza la plataforma Pedro Álvarez. Qui vulgui buscar més informació via internet doncs pot punxar plataformapedroalvarez.com I bueno, hi ha una adreça d'Emilio que si us fiqueu a la pàgina web ja la trobareu si tingueu ganes de consultar alguna cosa amb ells. I bueno, pues això, què podem dir? Doncs que bueno, el Pedro Álvarez el va matar, era... el va matar el conductor d'un cotxe que va estar a punt d'atropellar la persona que acompanyava el Pedro Álvarez aquella nit. Que pel que sembla ser aquest conductor era un policia nacional. Es va saber després. Es va saber després, d'aquí que portés l'arma, probablement. I després de saber-se, o sigui, pel que hem parlat amb el seu pare algunes vegades, això, no? Doncs sembla ser que al principi tot molt bé per part de les autoritats, fins que van descobrir el nom del conductor. Allà és on va canviar tot radicalment. I d'allà aquí, doncs, un periplo per esta justícia de pantomima que tenim per intentar donar-li el màxim d'impunitat a aquest personatge. Amb la clara línia aquesta que hem criticat moltes vegades, de que el sistema no practica l'autocrítica, llavors es torna inhumà, no? Exacte. L'autocrítica és algú intrínsecament humà i quan no ho practiques, doncs et tornes no humà. En aquest cas, inhumà, perquè fots unes injustícies de tres parells de nassos. Jo vull recordar el nom d'una personatge que aleshores era la jutgessa que estava al jutjat de l'Hospitalet i que va agafar el cas en primera instància, la Maria José Magaldi Paternostro, que és una guarra i està ara de jutgessa a l'Audiència Provincial gràcies als favors que va fer en el seu dia, o com a pago de los favores que va fer en el seu dia. En un primer moment van agafar la companya del Pedro, que anaven junts, i és la noia que el cotxe gairebé va atropellar quan ell l'estava acompanyant a casa. Llavors es va crear aquesta situació de conflicte al carrer, que va acabar amb un tret al cap del noi, del Pedro. Doncs van agafar la noia, se la van endur a la comissaria, i bueno, això ho recorda sobretot la família i la gent que ha estat al darrere del cas des del començament, que després d'aquella visita a la comissaria, la noia mai més ha tornat a estar en relació amb la família ni amb ningú. O sigui, imaginem quin tipus de tracte li haurien donar. I bueno, a partir d'aquí, doncs, pues bé, una mica, pues això, tot el boicot judicial, no? No és que nosaltres tinguem molta fe en la justícia, però bueno, davant d'una situació així, algú ha de prendre certes determinacions i ha de prendre certes decisions, i en aquest cas, qui li tocava, que era el jutjat de l'Hospitalet o després l'audiència, doncs s'ho han passat tot pel forro, amb el greuge que això comporta per una família que acaba de perdre un fill amb circumstàncies no normals, de forma violenta, amb un tret al cap. Evidentment, després es va saber que tot això era perquè hi havia involucrat un policia, era el responsable dels fets, i llavors el sistema pues, mai fa aquestes purgues, diguéssim, no? Mai s'autoregula a si mateix, sinó que el que fa és tapar, no? Una mica el rotllo aquell, no? Doncs, per exemple, el nostre company Francesc ens ho explicava molt bé, quan a l'època de... Bueno, l'època no, quan, per exemple, els policies torturadors o guàrdies civils torturadors o cures pederastes o històries així, el que agafaven era, pues, bueno, l'enviem a l'altra part de la geografia i empezar de zero, i com de vegades pues, torturadors havien acabat sent condecorats després, que això era un rasgo molt... Jo aquest cas quasi el tractaria com a pitjor, perquè en certa manera el torturador no deixa de ser normal que no vagin a per ell, tenint en compte que l'Estat necessita i utilitza la tortura per uns fins. Llavors, tot i que a la seva legislació la tinguin prohibida, quan a tu t'agafen i et foten a l'antiterrorista i et foten la tortura que volen, el seu objectiu ja és aquest. Per tant, rar és que després facin alguna cosa per tallar-li el coll al tio que t'ha torturat quan ja ho feien així. En aquest cas... T'entenc, perquè seria com reconèixer que estan torturant, no? Que estan tolerant la tortura. Ja no és això. Ja és que a uno de sus perros se le ha ido la cabeza y aún así sigo tapándolo y dándole impunidad. Porque es... El tio es va saltar un semàfor en vermell, bueno, no va arribar a saltar-se'l per sort, quasi atropella una persona. D'aquí pues, surt una discussió típica i tòpica, les hem vist a milers, quan algú se li va i quasi t'atropella, pues, et fots dels nervis en aquell moment. T'espantes, me cago en Déu. T'has pegat el susto persona... de tu vida, un cotxe estava a punt de passar-te por encima, pues normal que li puedas soltar quatre burrades al tio que porta el cotxe, però en aquest cas el tio va agafar, va sortir del cotxe i li va fotre un tret al cap amb una de les dues persones. No, o sigui, ja és el recolmo de l'Estat intentant tapar que els seus propis gossets se'ls hi en van, de lo que ells mateixos els hi marquen. El torturador, tot i que fot una salvatjada, la fot dintre dels marcs que el seu jefe li ha dit tu fes això. Aquest se n'ha anat d'aquest marge. El jefe no li ha dit que faci això, però tot i això se'l continua tapant. Ja t'entenc, ja ho entenc. Lo que això passa... crec que ho posaria quasi com a pitjor per part de l'Estat, més que per part de l'acte en si de tortura, matar, assassinar, etcètera, etcètera. Eh? Home, a mi el que m'arriba és que amb la tortura els importa tres pitos a qui torturen i, de fet, com tu veus, dius, l'Estat en treu un benefici, entre cometes, si és que es pot treure alguna mena de benefici, però dintre de la seva guerra bruta contra la, contra la humanitat. Dintre de la seva megalomania que tenen al camp, no? Bueno. Pues, vale. En aquest cas, el que trobo és el menyspreu cap a la vida, no? Tant en el cas de la tortura per motius que sigui, com en aquest cas el menyspreu a la vida de, la, de les persones, no? La hipocresia tan bèstia, de, que és com el que dèiem abans, a mi no em sorprèn, m'esgarrifa, però ja no em sorprèn perquè les hem vist de tots els colors, no? Però a més, per exemple, recordo que en el cas aquest va sortir un article de em sembla que era a l'Art di Belce, un diari de periodisme d'investigació on havien investigat a qui era aquest policia i van fer pública una informació amb la que sortia una mica, entre cometes, el currículum d'aquest pàjaro. I era un tio que es veu que era molt conflictiu dintre del propi cos de policia. Un tio que sabia arts marcials i no sé què i tal, i Pasqual. Vull dir, una cosa per mi és injustificable, vale? Ja està, ja dic, no tenim fe en la justícia, però algú havia de prendre decisions i qui les havia de prendre no ho ha fet, i això encara, pues, ha agreujat més la situació de la família, perquè ja pues, bastant gros és que et treguin un fill que a sobre tinguis que veure com se't riuen a la cara i se't mofen d'aquesta forma. Llavors, bueno, nosaltres una mica amb la línia de la família, pues, també denunciant el paper, igual que en el cas del Roger, pues, el paper de l'Ajuntament de l'Hospitalet, que no ha fet res, no ha fet res, absolutament res, és més, si ha pogut ha fotut pals a la roda, ja ha posat entrebancs a qualsevol mena d'esclariment d'aquesta situació. I, bueno, i bueno, recordar que el pare del Pedro ha estat denunciat en més d'una ocasió per intentar callar-lo. Sí, sí. També. No, però no callarem. La dinàmica que ens han tingut, que ha tingut, no?, l'Estat en aquest sentit. Bueno, el que passa és que a l'Estat li fa molta ràbia, com que no practica l'autocrítica, li fa molta ràbia que li diguin les veritats a la cara. Li fa ràbia a l'Estat com a ente no sé què, però sobretot a les persones que representen a l'Estat. Després també hi ha una cosa que jo penso que és important. També és l'efecte que té d'atemoritzar la població, no? O sigui, jo te mato, vale? I no passa res. O sigui que sempre tenim que estar atemorits, no? Basta, bueno, d'impunitat, no? Que posa la pegata, basta d'impunitat. O sigui, és... No, i la imatge aquesta que tenim, no? Que llavors tu tens un policia darrere i per molt que no et tregui la pistola i te la foti al cap, tu saps que la tens al cap. Tu ho saps. Yeah. Perquè saps de lo que són capaços, perquè ho has vist. I saps de lo que és capaç l'Estat per encobrir aquesta gent. Llavors, és aquest punt que tu dius, no? La por, el fotre't al cap, que aquest tio treu la pistola, et vola al cap i no li passarà res. És com un missatge de l'Estat, no? I sempre és el mateix. Per exemple, si anem a una manifestació, per lo que sigui, no? Mor un policia, és un assassinato. És un assassinato, és ai, que condena d'allò, no? Saps? Si, per lo que fos... Mor un manifestant, és un accident. Bueno, el Carlo Giuliani, quan allò bueno, va passar a Gènova. O el cas, no? O una bala que rebota 50 veces i hace no 50... No, vale, bueno, ríete tú de la bala de Kennedy. O bé és un... Com diria jo? Un acte en el compliment del deure. Clar. Vale? Vale? O sigui, és aquesta... no, l'Estat té que fer aquesta mida de medir, perquè les policies és la seva és con lo que s'aguanten. Sense policia l'Estat no podria existir, sense cossos repressius l'Estat no pot. No, existir, no. Vale? Possible, està clar. Me'n recordo jo al principi, ja que tinc una edat, quan nosaltres cridaven abolició de los cossos repressius, i molts partits d'aquests que es diuen d'esquerres deien la de, fins i tot van presentaven la dissolució de la Guàrdia Civil. I ara què, què tu què veus? El Rubalcaba tiene la estrella al Guàrdia Civil de l'any. Al final tens que los escoltes i tens que escoltar com ho diuen viu a la Guàrdia Civil, saps? O sigui, jo me'n recordo. O sigui, la i no sé, algunes coses que ara veiem, no? Ara qui és el col·lectiu que millor diuen que està, com es diu això, valorat? L'exèrcit, vale? No, però la Casa Reial. I a més, perdona, perdona, però a més aquesta última enquesta té molta, molta trampa, perquè precisament la van fer justament després del coi de pont en el qual van fer que els militars tornessin a fer treballar a punta de pistola els controladors aeris. Bueno, d'últimes això ens estaria demostrant el grau d'estupidesa que arrosseguem de vegades, no? I jo m'incloc com a ésser humà. Jo voldria desmarcar-me una mica d'aquí en el sentit que estem parlant de l'assassinat del Pedro Álvarez de fa 18 anys, demà farà 18 anys, i jo us animaria a tots i a totes doncs, a participar de la posta floral a les 12 o de la concentració a les 8 de la tarda. També és una manera de participar en aquesta mena d'actes, és una manera de demostrar la teva no estupidesa. No sé i donar solidaritat a la família, i no? Suport, I aquest cas entra pues, com el de antes parlaven al principi de les coses que queden impunes, com lo de José Antonio Cano Verdejo, lo del Pedro Álvarez, lo de inclús Toni Cordero, que el van assassinar a la comissaria de Badalona, o això que dèiem del Roger, o el Carlos Palomino, o el Guillermo Bulló. Fa poc estan parlant del, no sé si són 250 o 300 morts que va veure en això que diuen la transició, no? De gent que s'estava manifestant i arribava la policia i, o gent que estava en les comissaries o en la presó, els començaven a torturar i se les anava a la mà i se les moria, no? I després deien, s'ha tirat per la finestra. L'altre dia recordàvem el Zabalza, no? Vale, s'ha tirat per la finestra. Què vols que et digui, no? O la quantitat de gent que mor a dins de les presons cada any, que me'n recordo que als 90 es va fer publicar una estadística que deia que havien mort 1.000 persones durant la dècada dels 90 i van fer càlculs i era una persona cada 3 dies. Sí, però després els que no comptaven, que a vegades ja quan els tenien ja a punt de morir, els deien, vete a morir allí i no lo contem aquí, no? O sigui, una cosa, no? O la gent que diu que s'ha mort de malaltia, no? Estem parlant de morts violentes, no? I aleshores, bueno, jo en resumides comptes el que jo veig és que les lleis són repugnants, les fan per nosaltres, ells mateixos, ells mai les compleixen, mai. Exacte. Mai les compleixen, se riuen de nosaltres, perquè per exemple avui lo del Millet i l'altre s'estaven rient, és que es riuen, no vamos a parlar d'això, aquests no te preocupis que no les torturaran, aquests no les torturaran hasta que parlin, diguin qui és i qui és aquest, saps? Aquests no els torturen, ja sabem a qui torturen, sempre els nostres, a nosaltres. Amb ells, doncs pues mira, vale, els han agafat i per lo que sigui les interessa en aquest moment tenir un xivo expiatorio, pues bueno, a la presó, pues com el Galindo, que està fora, o l'altre, o el de la Rosa, quan van portar el de la Rosa a la presó, o quan, saps? O sigui, que d'entrada ja... Ja no els tracten diferents que als dissidents de, o la gent que va en contra de l'Estat, perquè és precisament fomente tot el rotllo, tot el mamoneo que se porta aquí en aquest sistema de capitalisme, no? Perquè al cap i a la fi, si robes de guante blanco, al cap i a la fi continues mantenint el teu estatus hasta que no? Ells han robat, tenen les espatlles cobertes, ja veurem si surten els quartos, no? Ves a saber on són els diners... El cas és que no és el mateix dir-te Millet i ser un mandamàs que dir-te Pepito i no ser ningú. Si ets Pepito i no ets ningú i te pillen robant un mòbil o lo que sigo, és possible pues que o traficant amb... I el Millet, a més, no només és el Millet. No només és ser el Millet i tindre nom i... No, és només haver robat i haver estat finançant els partits, perquè és el que ha estat fent, a part de finançar-se la vida i vés a saber... ha pagat els que després han d'anar per ell. I aquests no aniran a per ell si els estan pagant, porten anys vivint d'ell. El llenguatge es transforma en els mateixos periodistes que foten canya contra la delinqüència i fan tota aquesta premsa de la inseguretat justificant pues, més repressió, més presó... canvien de registre de forma sorprenent quan a la tele apareix Félix Millet, tots aquests de la trama Gürtel, els continuen tractant com a senyors, no? Presumptes, no? Claro, són presumptes i és molt diferent el tracte d'altres persones que si et detenen perquè, com a la Núria Pòrtoles o moltes altres persones que d'entrada ja han sigut unes terroristes, la presumpció d'innocència l'han passat per l'arc de comunicació. Els mitjans de comunicació són un negoci, és el seu. I aleshores serveixen uns interessos que no són els nostres. No, però llavors, l'Estat necessita el monopoli de la violència. Perquè els privilegiats en l'Estat són una minoria, són una élite, i aleshores pues, els premia... abans el company les ha dit perros, pues en certa forma són això, són gossos, vale? Moltes vegades... Bueno, em sap greu a vegades dir gossos perquè bueno, considero que els gossos són uns animals bastant més nobles que aquestes persones, les persones els ensinistrem, es diu així en català? Sí, sí. Els ensinistrem perquè sirveixen els nostres interessos, no? Sí, un gos lliure i salvatge no farà mai de policia, en canvi un gos sinistrat o ensenyat pues farà el que li digui l'amo, no? Al final és domini, clar, és una situació de domini. Llavors entrem aquí, quan la situació arriba a un punt en què la gent se revolta, en comença a ser cimarrona, no? Contestar a que pot ser que tu estàs con un policia i se porti com li va passar aquell com es diu aquell punzón ese que portava? El Cubotán, con todo lo Cubotán, le van donar un puñetazo y se va a caer a terra, ¿no? Porque, ¿sabes? El monopolio de la violencia, ¿sabes? Llavors això no lo poden consentir, ¿no? Porque está basat en tot en la por, que la gent tingués democràcia, però no és veritat. Quantes vegades hem anat en les manis i han cridat la gent? Li diuen democràcia, però no ho és. Claro, o aquesta és la vostra democràcia o la seva democràcia. Clar, o sigui, està basada en això, en que tinguis por. No en que tu facis les coses perquè tinguis por, pues... pues veure l'altre igual, no? El tens que veure i baixar el cap i quantes vegades te diuen no miris, no? Quan estàs amb la policia, què mires, no? I com d'allò, no? Saps? I llavors tu veus, no? Quan l'altre llavors és un ciutadano d'allò, pues el gos, pues pum, l'altre li diu, senta't, i el gos se senta, no? I el policia s'aixanta, no? Saps? Perquè funciona així, no? Llavors quan tu és, diguéssim, de la gent pobra, pues, la policia són forces de xoc. I ja no dic la Guàrdia Civil, que és un exèrcit d'ocupació, ¿vale? Que ja entrem en altres coses, el que és... Una milícia. ¿Vale? I llavors entrem ahí, no? I llavors, en el que estàvem parlant del Pedro, al final jo arribo a la conclusió, no? El va matar perquè la policia, i per això lo defensen tant... no se pot discutir amb la policia, perquè si no te pega un tiro, saps? És algú així, no? I això és com un missatge que s'envia a la població, no? I a més, quedo impune, no? Quedo impune. Com és un missatge que s'envia a la població, també la mort del José Antonio Cano Verdejo, no? Perquè nos havia enviat una carta, no?, que deia... Sí, què deia la carta? La carta, en síntesi, el que ens deia és que si salia por los pies, con los pies por delante, que tinguéssim clar que ell no havia sigut, que ell tenia ganes de viure i de lluitar, i bueno, per això havia arribat fins on havia arribat. I aquesta mort s'ha investigat? Com? I aquesta... No, que s'ha d'investigar. És una mort més a la presó. Pues arribem així. Això són els missatges que ens envien, no? Claro. És els missatges que ens envien. Llavors, per això nosaltres tenim que estar una mica alerta con todo el espectáculo que ens monten ara de los controladors, del Rubalcaba, la madre que los parió a tots, de tota aquesta història, saps? Del Williquets i d'allò. I nosaltres tenim que estar molt alerta i, sobretot, a vegades lo parlem aquí, no? Estimar-nos a nosaltres i viure la vida a pesar de tota aquesta pel·lícula que ens munten i tota aquesta història que ens fan, no? I donar-nos compte que penso jo, donar-nos compte de que realment nosaltres el que tenim que apoyar són els nostres, no les pel·lícules d'ells, no? Està clar. Jo recordo, ara parlant de pel·lícules, una pel·lícula que vaig veure fa poc, precisament, no diré el títol, però hi ha un moment en què un, a més curiosament és un militar, no? Però bueno, fa una frase que em va agradar perquè diu ens volen morts o vivint la seva mentida, Vale, i vaig dir, hombre, mira que bé, es pot fer servir gairebé en qualsevol àmbit. I és així, no? S'ha muntat una farsa i si tu jugues, encara que sigui rotllo Matrix sense saber-ho, vale, pues ala, tira pa'lante. I... però si no, pues mejor muerto, claro, si no sirve, muerto. I estar molt alerta, estar molt alerta con, i molt preparats perquè no ens muntin una guerra i nosaltres ser la nostra jovent la carne de cañón. De cañón, clar, saps? Que sí, sí, o sigui, ir a defensar no sé què a cuenta de no sé quan, saps? Quan nosaltres el que tenim que fer és pues, anar a la platja, estimar-nos, pues, el que l'agrada pues, anar en bici, el que l'agrada a la muntanya, totes aquestes guerres i tota aquesta història, perquè és que estem en un punt que quina sortida ens estan explicant. Clar, el seu és sempre odi i mala maror i mal rotllo i creat policia del teu interior i autorrepressió i tot això que és un mal rotllo que te cagues. Una gent que sigui enemiga, no? Exacte, que nosaltres un rotllo aquell de sospita del teu veí, de la teva veïna perquè té aquest color de pell, perquè l'altre fuma no sé què, perquè l'altre escolta el que sigui, perquè si es mou així. Anem al metro i ens diuen vigila tus pertenencias. Sí, sí, sí, el metro és brutal, el missatge aquest imperatiu, no? Vigila tus tota pertenencias, ¿no? Las cámaras te vigilamos por tu seguridad. Por tu seguridad, ¿no? En esta estación bueno, hay... ya sabeu que esteu en Radio Bronca y tenim una trucada. Sí, a veure. Sí, un momentet. Endavant. Ara la passarem. Pues així, bueno, va, però... Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Bueno, mira, vaig a començar. Sí, endavant. Amèrica. Si no me equivoco, son 52 estados. Y hay en uno de ellos, que es Texas, no es que me haga gracia América, no el pueblo americano, no los pueblos, que los pueblos no tienen que ver nada. Los pueblos son pueblos y son gente, lo que pasa es que puede haber más gente más fachosa y gente más evolucionada, gente más progresiva y gente más reaccionaria, ¿vale? Que sí, que nadie que me escuche y quiero que diga, mira, este hombre siempre que llama, siempre se mete con los yanquis. No, yo me meto con el estado de Texas. Este año han asesinado, yo digo asesinado, lo digo así, ningún estado tenía que tener la pena de muerte de ninguna parte del mundo, al margen que no creo en ningún estado, pero bueno, eso ya es un problema mío personal político. América, 52 estados, en uno de ellos, que es Texas, exactamente, tal como suena. En toda América, 40 personas que han asesinado el estado a Yankee. Y da la coincidencia que en uno, que es Texas, han matado solo, en Texas, han firmado 17 penas de muerte, que es el estado de Texas, es el estado más mercenario, más asesino y más reaccionario de todo Estados Unidos. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, así las cifras hablan bastante claro, ¿no? Vale, ya está. Por un lado, el paro. Bueno, ¿el paro? ¿Qué pasa? ¿Que la clase de política que tenemos en estos momentos son tontos? 4 millones y pico de personas paradas, casi 5. Y dicho por lo que dicen los medios, sobre todo la administración, el Estado central. Uh-huh. 1.300.000 personas y pico que dice que están cobrando en estos momentos, ellos y ellas, 400 y pico de euros al mes. Uh-huh. Y los gilipollas quieren quitar esa paga. Esa paga que se la están dando a esa gente, no se la están dando, están ayudando, se la están dando. Se la estamos dando nosotros, si acaso, ¿no? Exactamente. Es una cuestión de solidaridad. No tienen otros medios, no encuentran trabajo. Gilipollas, ¿cómo vais a quitar esa paga de mierda? Dejar que esa gente sobreviva. Es que se les va la olla, no es que se les va la olla. Es que cada día son más fascistas. Y eso que de pacachondeo hay un gobierno que dice de izquierda y socialista. Bueno, quiere decir, trabajar, para que nos entendamos, trabajar todos menos, que se reparta el trabajo, se reparta la riqueza y que no se le ocurra quitar la paga esa que quieren quitarla en febrero. Mole, mole, mole. Bueno, la línea 9 y 10 del metro va sin conductor. El metro tiene que ir conducido por una persona, lo mismo me da que sea hombre que sea mujer, porque si no hay un peligro muy grande. Cuando haya un accidente y cueste vidas humanas, entonces se darán cuenta del error que han tenido. Pero entonces las personas muertas por esas circunstancias ya estarán en la caja de pina haciendo leña. Uh-huh. ¿Vale? A ver si la Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelona se da cuenta que eso es un peligro. Eso por un lado es un peligro para las personas y otro es que van a quitar esos puestos de trabajo. Uh-huh. ¿Cómo voy a quitar puestos de trabajo? si la gente, hay 4 millones y pico de personas, las máquinas que vayan conducidas y esos puestos de trabajo, esos desgraciados y esas desgraciadas, tendremos puestos de trabajo, tendremos que llevar comida a nuestro a nuestra familia. Bueno, por ahí. Luego, otra cosa, los políticos, todos los políticos de izquierda y derecha, son enemigos de la libertad. Y os deseo que acabéis el programa bien, acabo de venir del gimnasio. Digo, es que no sabía si estabais en directo, ¿eh? Sí, sí, hoy y dentro de 15 días. Bueno, sí. También decirte... Cena, pero estaba perdido. Digo, bueno, llamo, se ha puesto la compañera, dice, ahora te paso en directo. Digo, bueno, pues vamos a soltar veneno. Y ahora, una última cosa que simplemente es 2 segundos y ya. Su caso está siendo revisado, o sea, Kinet, ni horca ni lapidación. Esta mujer es iraní. Y es la que no paran de dar los medios de comunicación que era viuda, bueno, es viuda, y por un caso se ve de infidelidad, vamos a ver, gilipollas, ¿qué infidelidad? Si yo soy viuda puedo hacer lo que me quiera, ¿o qué pasa? Que en un país una mujer se puede acostar con el que le da la gana, igual que en cualquier país, digamos, la carne no es que sea débil, es que el sexo es necesario. Si no, por eso hay muchas personas muy, muy enfermos mentales, y no me refiero a las personas que tienen una enfermedad, como yo mañana me puedo tener una enfermedad mental, no, es que el sexo es necesario como el oxígeno. Que se dejen los clérigos estos iraníes, que son unos reaccionarios, unos caciques que no evolucionan, bueno, ninguna religión del mundo evolucionan, todas son conservadoras y inmovilistas, pero sobre todo esta de Irán, ¿eh? Se llevan la palma. ¿Quieren matar a una mujer? Porque siendo viuda se acuesta con otro. Bueno, imaginémonos que no es viuda, que tiene pareja, le ha gustado a otro hombre y quiere echar un kiki. La gente que folle. ¿Y qué, no? Y ya está. Ya somos mayores, ¿no? Lo que pasa es que no nos dejan emanciparnos, no quieren dejarnos, claro, emanciparnos. Luego, si su pareja, digamos, cualquier mujer o cualquier hombre, si su pareja le busca la vuelta, bueno, es un problema individual de él. De ella. Yo lo que me refiero con eso es que el sexo es necesario, el sexo es como el comer, el sexo es como respirar y el sexo es como pensar. No se puede frustrar a la gente de su sexualidad. Y para muestra tenemos un botón ahí, la Iglesia Católica, cada día le salen enanos por sus sitios. Enanos quiero decir curas y monjas, lo que pasa es que de las monjas no se hablan, pero no se hablan porque no les interesa la Iglesia Católica, que tenemos que saber que yo estoy más que convencido que las monjas, igual que los curas, cuando se ponen en circunstancia, hacen igual que los curas. Lo que pasa es que no sé por qué, parece ser que las monjas no follan. Pues las monjas follan igual que los curas, en una palabra. Lo que tienen que hacer la Iglesia Católica, hacer hasta antes de 1500 y pico, que fue cuando la Iglesia Católica prohibió que los curas y las monjas se casaran, hasta entonces era libre. Quien quería casarse se casaba, quien no se quería casar no se casaba, y entonces, bueno, si tienes pareja puedes tener relaciones sexuales. Y si no quieres, eso es otra cosa, pero a ti que no te impidan tu libertad sexual. Os deseo que acabéis el programa bien, saludos libertarios y un abrazo muy fuerte, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañ. Hoy tenéis por ahí una ayuda de una voz femenina que he escuchado, ¿no? Bueno, la que hemos tenido siempre, ¿eh? Lo que pasa es que temporalmente nos acompañaba en espíritu y moral, pero ahora ya la volvemos a tener aquí en forma física. Siempre pues muy bien. Siempre sí, lo hemos deseado. He tornado. Y todo gracias al paro. Sí, un saludo libertario para la compañera. La meva vida laboral ha finalitzat i estic al paro i puc venir aquí a fer ràdio una altra vegada. Hòstia, és que no t'havia conegut la veu, amiga meva. És que per telèfon igual... No, és que abans, com jo t'he parlat en castellà, tu m'has parlat en castellà i no t'he agafat el deje. Ara sí que t'estic agafant el deje. Va, bueno, molt bé. Bueno, vale, company. Pues igualment. Salut i broma. Viva la CNT! Y la FAI. Pues, aunque le duela a alguno. Venga, salud pues. Salud. Salud. Bueno, pues aquí ha quedat la trucada, ja sabeu, el 359-4900, i bueno, pues per acabar una mica el que dèiem, no? Des d'aquí donar el nostre suport a la família del Pedro Álvarez, animar tota la gent, companyes i companys, doncs, a participar demà en els actes previstos, que són a les 12 la posta d'ofrena floral a l'Avinguda Catalunya de l'Hospitalet, i a les 8 de la tarda, concentració a la plaça Universitat de Barcelona. Tot això recordant el Pedro Álvarez, assassinat per un policia fa 18 anys, i bueno, pues aquest policia segueix por ahí campando a sus anchas, un assassí en plena llibertat i la impunitat que tot això suposa. Jo, abans d'acabar, només volia recomanar una mica arrel del que estàvem explicant les lectures de, bueno, pues del Màquina Baja, una mica, perquè tu has dit el tema Cimarrón i tal, no? Bueno, sí. Pues una mica este Rebelde Urbano, no? El punt aquest, no? De com sortir-se'n endavant enmig d'aquesta història. I també, pues, ja entrant una mica més en aquell punt ja més filosòfic que entràvem de la por, de la llibertat, de totes aquestes històries, del control, repressió i tal, no sé què, recomanaria una lectura, però d'una forma molt acurada, vull dir, tranquil·lament, amb relax i amb el temps que això requereix, de l'V de Vendetta, el còmic. Es pot trobar en algunes biblioteques, i passeu de la pel·lícula, per favor, és una recomanació, vull dir, primer llegiu el còmic i després, si voleu, veieu la pel·li, però no ho feu a l'inversa perquè intoxica massa. El còmic és el còmic i la pel·lícula es va basar en el còmic. Llavors, a vegades s'ha de respectar aquestes coses. Sí, normalment i... passa això. El còmic sempre és d'una qualitat superior a les pel·lícules perquè, clar, no tens que fer una mica d'imaginació tu al llegir-lo i al veure-lo i se pot abarcar més i les pel·lícules són més comercials. No? La gent que treballa al cinema és molt comercial perquè es juguen molts calés i en el còmic hi ha més llibertat, hi ha més independència. Llavors, normalment quan tu llegeixes un còmic i veus la pel·lícula, veus la diferència, no?, que hi ha. En aquest cas, una mica en plan breu... En quasi tots els casos. Sí, però hi ha hagut adaptacions que, hòsties, han estat bastant bé, sí. En el bon sentit de la paraula. Vull dir, com a mínim et queda el regust aquell de dir, hòsties, s'ho han volgut currar, ¿vale? Però, evidentment, la diferència entre el còmic i el cinema són molt grans, els dos són grandes artes, però el còmic el que té, pues, és el que tu estaves explicant una mica, no? La capacitat de transmetre una sèrie de coses de forma... molt sintètica, perquè en una sola vinyeta, si vas seguint el fil de la història, sí, pot haver una quantitat d'informació que se te'n va a la castanya, que és impossible de proporcionar amb el cinema. O igual que, pues, ja anant-nos una mica més enllà, la recreació de paisatges de tipus futurista o no, del tipus que sigui, històries... El còmic té una riquesa que el cinema té i el cinema no té, vull dir, i el cinema té una riquesa que el còmic no té. Yeah. Llavors, cadascun per la seva banda són artes, però combinar-los de vegades et quedes una mica, pues, amb aquest... A part d'això, ara s'està posant una mica una altra vegada de moda con el rotllo de la Change i los Anonymous, que són aquesta gent que se posa la careta del... Ah, sí, que és veritat que ho vaig veure l'altre dia. I aleshores, pues, bueno, i també en Anglaterra estan passant coses molt fortes, perquè que li toquin el cotxe del príncip és fort, no? Ja sí. O sigui, que igual hubieran estat una mica més enrabiat, igual lo cremen, con el adintre, imagina't, no? O bueno, sigui... a veure, és que si no els hi va... Si no... El cotxe trontó llave, no sé si sí, ho vas sí, veure, bueno, però... i la policia va tindre que esfuriar la gent, perquè si no, bueno, aquestos però... no anaven al teatre del tot, No, jo no... A més, la cara que feien és de no tindre bueno, del tot. Bueno, va ser un toc. Un toc així, no? De dir... Perquè ahí quizá sí que hauria una mica de justícia. A vegades en aquest, no, claro, en aquest caos i de confusió, a vegades aquest gent que és tan impune i té tanta impunitat, pues a vegades el poble així enfurissat i d'allò, no?, se pren la justícia i hi ha una mica de justícia també per a ells, saps? Perquè que estem veient les condenes que s'estan complint en les presons, el càstig que volen posar a tota la gent i que les condenes, con el rotllo de les juntes de tractament, s'allarguen, bueno, jo, abans de que posis la música, sí, volia recordar a los 81 morts que ha vingut en aquesta presó de Xile, recordar que hi ha més de 600 presos a les presons de Xile que estan fent una vaga de fam per les condicions que se ve que són tremendes. I després la companya m'ha dit que a Granada havia vingut una moguda. Sí. Si la vols explicar. És que no ho sé ben bé. A veure, sé Lo que he vist per la tele, que és que n'hi ha hagut un motín a Granada. Ja està, són una revolta de presos, però no van a aprofundir res. Bueno, o sigui, haurem de buscar informació. No hi vi res més, perquè em sembla que ho vaig veure ahir i avui no han dit... I tu saps algú d'això? No... Vale. Sí, sí. Hola, el meu Eva d'Empordà, ho he llegit a un diari de l'ADN, sí. O de les Islas, va d'Empordà a un pres especialment conflictiu, va d'ells, clar, a una presó de Granada i es va fer amb més amics de Mala, ell era malaeny. Llavors, tota la gent de Granada, també delinqüents, deia l'article, es van ajuntar entre ells i van fabricar més de 30 ganivets artesanals entre ells i es van atonyinar i van damunt de morir una persona o va morir una persona? No, és que no ho sabem. S'han manejat molt i diuen el 50% dels funcionaris de la presó de Granada, on va passar tot, van tindre intervenir en la pacificació de la disputa, de la baralla, de tot el que havia passat. Però jo em vaig assabentar ahir per un diari d'aquestos, no li dono cap tipus de credibilitat. I la veritat, això tindria que mirar d'un altre medi, m'imagino, internet seria el seu. Sí, o els contactes, intentarem, sí. Intentarem esbrinar què és el que ha passat en aquesta presó. I, bueno, abans de la música, jo vull llegir un poema... Para los chilenos, está escrito por un chileno y es diu: sigamos gritando en la calle, salir de la sociedad sin dejarla en paz. Hemos crecido abrazados a un poema que no parece tener lugar. No obstante, gritamos en la calle. No todo brilla en un poema, ni es rotura ni transgresión. Las palabras opacas, las estrellas negras, el silencio a la vuelta de la esquina, también habitan el poema. Los pequeños seres serios y satíricos a la vez, los rechazados de la asamblea, los rechazados del juglar, los rechazados de los fármacos, los rechazados de la filosofía, oriental y occidental, los que escriben con sangre y cuerpo deforme, alarido inconservable y fecha inconservable, inconservables en los libros, libros que no son ni serán parte de la biblioteca real del canon, que se quiere sol, inconservables poemas de un mundo inconservable, cuya vida no es expresable, sino como delirio, palabra delirante que hace retroceder el ansia de archivo, de museo, de biblioteca realista, conservada en lánguidos conservantes de conservación del tiempo de tiempo, de tiempo de vida, de entendimiento, de seriedad. Pues no todo el poema busca ser eterno y traducible, ni eslogan de vida burguesa, proletaria o descontrolada, y es que no hay nada más distante de nuestra pasión que la pasión de la máquina que recita los versos de la historia, ya que nuestra historia y nuestros versos no son de canto general, de canto total, totalitario, totalizante. Que de una vez se nos entienda, carecemos de la pasión del buen orador moderno, y si por su casualidad nos cruzamos con él, en la espesura del bosque por la noche, insistimos en desaprender la escritura, en dislocar el sitio que nos quiere asignar, en experienciar, en vivir con el corazón hinchado de insurrecciones, en experienciar, en rechazar padre, en rechazar ejército, en rechazar museo, en rechazar hospital, en rechazar escuela, dado que pájaros raros que somos, nuestro auténtico canto es nuestro grito, grito, grito, que se proyecta desde el ángulo de las microhistorias indígenas, mestizas, bárbaras, animalescas, y el incendio constante, grito de minorías, cuando las masas aspiran a entenderlo todo. Claro, está siempre bajo el filtro de la recuperación capitalista. Y entonces es cuando más gritamos, gritamos en la calle, nuestro natural deseo de habitarnos como tribu de poetas locos y opacos, antiliterarios, experienciadores del pequeño gran orificio que atraviesa edificios y versos autoproclamados maestros. ¡Buah! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca feliz de no tener maestros, pero sí amigos, sí hermanos, hermanos de la fuera invencible! Sí, caos, sí, anarquía,

fuerza. Y yo encima voy a pedir comida para llevar. Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y yo vais corriendo. Luego yo cuando salgo... Família, tornem a estar aquí, Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, el programa Judici a la Justícia. Estem aquí veient a veure què toquem o què no toquem. Jo no, sí, en directe, aquí, liaos. Com cal, home, com cal, aquí transparència. A mi m'és igual, jo ja ho he dit abans, que no, comenta això de les... lo de los controladors aèrios, jo tinc la meva visió i la faria en 5 minuts, però després ens en podem anar de mare, si us ve de gust ho fem. I si no, comenta lo de las plantas que comentabas y después si queda tiempo pues ya... Las plantas lo farem més llarg. Lo de las plantas, sí. Tot bueno, el tema la setmana, dintre de 15 dies. Jo avui havia portat 4 cosetes, no, 3. Una... I tens l'oportunitat també de contactar per telèfon amb aquella gent. Sí, estem fent com més profunditat. Contacte amb una gent que bueno, pues, està molt ficada amb el tema aquest. Tot bé, pues, arrel d'un article que surt a la revista Barrio, bueno, de fet un article, no, una saga d'articles, no? Aquest seria el número 3, amb el títol Plantes prohibides. ¿Vale? Llavors, jo si voleu llegeixo l'article, avui el que pensava era llegir aquest articlet i llegir després una part molt curteta d'un pròleg d'un llibre i ja el proper dia sí que ens podem ficar més en matèria. No? I si tens l'oportunitat de parlar amb la gent de Balaguer... Sí, estem amb el contacte, el que passa que ha sigut tot una mica precipitat activitat, llavors avui no era possible. Segurament d'aquí 15 dies doncs, tindrem la companyia per via telefònica d'una penya que... Ens posarà una informació molt... Estan bueno, muntats amb aquesta situació a nivell col·lectiu. Per internet es pot trobar informació, el que ara no recordo el nom. Però bueno, no patiu perquè estem de sí, ja lo, dintre de 15 dies lo parlarem com més profunditat. Hmm. Si voleu a mode introductori, pues llegem aquestes dues cosetes i després ja saltem. Sí, sí. Diu, dic ja és el tercer capítol del Plantes Prohibides, cada número de la revista Barrio, pues a la contraportada, al costat d'on hi ha la convocatòria del dia que mora Fraga a les 8 en Canaletes, sí. Doncs tenim aquesta sèrie d'articles. Fraga, muérete. Sí. Cara al culo, cara al culo. Doncs, bueno, amb el tema Plantes Prohibides hem llegit d'altres anteriors a casa, però aquest, bueno, pues ens va fer despertar aquest en relació a altres coses que ja tocarem el proper dia. Bueno, la cosa és que aquest diu lo següent. Diu, el límite entre lo legal y lo ilegal lo dicta alguien que tiene mucho que ganar. Ya sea para enriquecerse directamente o barrer la competencia que se lo impida. Las grandes farmacéuticas tienen vía libre para hacer y deshacer a su antojo. Como en el caso del cáñamo, con la esteva rebauidiana pasa algo muy similar. Desde hace un tiempo las multinacionales están rifando su patente para seguir forrándose a costa de la salud de los demás y a su vez presionan para que no se fomente su uso entre la gente prohibiendo su comercialización. En el Estado español, el caso del agricultor Josep Pàmies dio a conocer el caso de la stevia y sus usos. Él la conoció a través de una asociación de padres de niños diabéticos muertos en Estados Unidos que demandaban a la multinacional Monsanto por un edulcorante químico llamado espartamo. La empezó a cultivar para mejorar sus problemas de hipertensión y tras ver la respuesta de las autoridades, inició una campaña para fomentarla. La stevia rebauidiana proviene de zonas tropicales de América Latina donde la llaman cayé. Es una planta que la gente del lugar mastica por su sabor dulce y por sus propiedades medicinales, que no son pocas. Regula el azúcar en sangre, la hipertensión, la mala circulación, es diurética, edulcorante, reduce la ansiedad en casos de obesidad, evita caries, regula la presión arterial y el aparato digestivo, reduce el estrés, quema triglicéridos, reduce la acidez en sangre, orina y estómago, es antimicótica, que ayuda contra los hongos, y contiene hierro, manganeso y cobalto. Es 20 veces más dulce que el azúcar y 300 más que la sacarosa. No tiene calorías ni contraindicaciones. Con semejante currículum, las farmacéuticas ya le han echado el ojo, y Coca-Cola ya ha patentado el uso de un edulcorante base de stevia que obvia sus aplicaciones medicinales. Modificando genéticamente la planta, aíslan el rebaudosit, que es un azúcar de propiedades edulcorantes muy válido para sus menesteres, pero sin propiedades terapéuticas. Otra multinacional química suiza llamada Roche también está investigando para poder comercializar un aditivo alimentario a base de stevia que, según dicen, combatiría, entre otras muchas cosas, el fracaso escolar. Y mientras, la mafia de las medicinas se forran vendiéndonos milagrosos crecepelos, la ley de etiquetaje prohíbe que se muestren las propiedades de la planta en la etiqueta, y como dice una frase en la página web de Josep Pàmies, quieren que continuemos muchos años vivos pero enfermos porque esto es rentable. Oh, no, llavors això ho enllaçaríem amb un llibre que es diu Conèixer Catalunya, la medicina popular, és de l'any 78. Yo quiero tres de esa, eh? Tres estèvies. Es pot, ja dic que no recordo jo la pàgina. Jo l'he provat, eh? Te la comes? No. Te la comes i és dulce, és veritat. Te la tires en un té i és com si pusieras azúcar. És una cosa increïble, tu. Per qui tingui interès, posant Josep Pàmies estèvia en el Google mateix de l'ordenata, de l'internet, internautes, pues et sortirà la pàgina d'aquesta gent i d'altres i pots cercar molta sí, informació. Sí, la pots comprar les fulles seques a les herbosteries. Per exemple, i també pots contactar amb aquesta gent, accedir a les llavors i a la informació i tenir la planta a la teva casa, sobre també, el cultiu sí. I cultivar-te la casa. Això ja seria ideal, ideal. És una mica el... Vosaltres que sou més treballadors. Com el tema de la marihuana, ante la prohibició, bueno, me planto, no? Jo tinc també aquest mini problema, no? A vegades amb les plantes no és que les acostumi a tractar massa bé. Tinc la sort que visc amb una persona que és, no només les tracta de conya, sinó que a sobre sap tractar-les. I té la mà trencada. Sí, sí. I, però tot també es depèn de la planta. Hi ha plantes que, per poc que pensis en elles, van molt bé, com podria ser l'aloe vera, i van creixent i tal, i també tenen les seves propietats. Hi ha altres que no. Hi ha altres que has d'estar a sobre sí o sí, perquè si no se't moren, no? Però és molt curiós. Tot és veure... Normalment les plantes en general, pues això ho hem xerrat altres vegades, com quan parlàvem de la coca, no? Cada planta té el seu hàbitat, diguéssim, no? I hi ha plantes que poden ser adaptar-se a d'hàbitats diferents. L'estèvia sí. I, com seria el cas de l'estèvia o el cànam, que creix a tot arreu. Se planta per aquí, no? Però, per exemple, la planta de la coca, pues no. No es pot. No, jo què sé. O l'aloe vera també, o per exemple, pues aquí, per exemple, el clima del Mediterrani i precisament a Catalunya, pues estem farcits de mogollon de plantes medicinals, no? El romani, la farigola, bueno, un munt de plantes. I bueno, pues, vull dir que podem anar a l'arboristeria o podem intentar, si no cultivar-les a casa, pues, a fer sortidetes al camp, sí. No? I... Hi ha arbosteries que tenen l'estèvia, eh? Te la venen, no és molt cara. Jo, de fet, és molt curiosa, és molt curiosa. Jo no l'havia provat mai i me van regalar una bolseta i llavors és bueno, la fulla seca, de color verd, i la pots menjar, te la menges amb els tigres i és dolça. La pots posar, la poses en el té, en el cafè, com si posessis sucre, però poses les fulletes aquestes, no? Llavors queda una miqueta aquella, lo dejas fuera i ja està, no? Saps? Però un dolçó molt, molt agradable, no? Molt bé. Pues, si voleu, jo això ho enllaçaria, sobretot per lo que... al rerefons de l'article aquest, no? La crítica que fa una mica doncs, a tot el mafioseu de les multinacionals i tal, no? Bueno, doncs una mica també enllaçant amb el que hem xerrat durant el programa en alguns moments, doncs en la introducció del llibret aquest, que diu La medicina popular i nosaltres, res, només llegim un parell de paràgrafs. Diu, la visió que nosaltres tenim del camp anomenat medicina popular està sotmès a la colonització a què ens ha reduït la medicina oficial. Els coneixements mèdics, pocs o molts, correctament o incorrectament, assimilats, els hem rebut no solament com a coneixements, sinó com a model d'actuació que varien segons l'edat, el sexe, la classe social, etc. Això es relaciona amb el fet que l'expansió i predomini de la medicina dels metges no solament consisteix en la construcció d'un subunivers de coneixements mèdics específics, sinó també en l'esforç de convèncer el profà que són correctes i beneficiosos i en procurar que la gent es mantingui sota les normes del subunivers. Aquest propòsit s'obté, en general, espantant la gent amb exemples de mals que es produeixen per no creure els consells dels metges, recordant els beneficis de l'obediència i manipulant la por que tothom té de les malalties i de la mort. Hi ha tota una sèrie d'hàbits i formes de fer professionals no exclusives d'aquest cos que ho recolzen. Vale? Una mica, pues això, volia destacar el punt aquest, no? Per una banda... que el que és cultura popular, doncs és cultura popular i s'acabó, i precisament els coneixements del que anomenem plantes medicinals sempre ens han vingut doncs, per una qüestió de cultura popular. Mai ha vingut una farmacèutica ni un metge de bata blanca i ens ha vingut i ens ha començat a explicar doncs, això, com anant per la muntanya o passejant pel camp s'han posat a mirar certes plantes i de cop i volta encuriosits per no sé quines raons han començat a experimentar i a utilitzar-les i tal, i al cap d'un temps han arribat a la conclusió de que aquelles plantes tenien unes propietats. Això és una cultura ancestral que pertany al poble, ja la manejaven les brujes, sí, i los druides i los xamanes i tota aquesta sèrie de gent. És el mateix mecanisme, tu fixa't, és el mateix mecanisme que con el cascales. Una cosa que és de tots, ara arriben ells, la patenten, no? I una cosa que era de tots, i a veure, vienen, te dan unos botones, no? I es lo quedan per fer el negoci, no? Clar, i, llavors, però, pues... i a més, amb això que deies tu, no? De que la medicina popular surt del poble, no ha sortit d'una... O sigui, el que coneixem pel que entenem de medicina popular ha sortit del poble, ha sortit de la... no ha sortit d'una multinacional. No és que no només hagi sortit de la multinacional, és que la multinacional s'ha nutrit de la... de la cultura popular per anar a buscar plantes, portar-se-les al laboratori i després fer, el seu els... Sí. Bueno, els subproductes que creen, com el que tu has comentat de l'estèvia, de la Coca-Cola, no? De que agafo la dolçó de l'estèvia, però tot el que més... O la Monsanto. Pues ja està, no? agafen el nostre dial i d'una ràdio que és comunitària, sí, sí. D'una ràdio que és d'allò, se fan el negoci, no? Vale? Sí, sí, sí, sí. És el mateix mecanisme, sempre és el mateix mecanisme, no? El cas és que les coses que són de nosaltres, que són col·lectives, que són comunales, que les disfrutem tots, que són lliures, que qualsevol pot agafar aquí, qualsevol pot trucar, pot parlar, diguéssim, a censurar ni d'allò, no? Pues ells ho agafen, vete tu a dir el que nosaltres parlem per aquí en una emissora comercial. No podríem, no? No. Pues és el mateix, no? I en canvi... A canvi de diners no podríem. Pues és el mateix mecanisme, no? L'únic que cascal és al nivell local i aquesta gent, la Coca-Cola i això ja són multinacionals, no? Però el mecanisme és el mateix, no? És quedar-se el que és de tots, no? Per fer, pues... I és que, a més, le quiten el que de veritat té valor. Perquè això té valor en el sentit de que és lliure, no? I que estàs i surts de la planta allà, que, perquè l'estèria tu te la menges, no? I l'únic que has fet és deixar-la que s'aixugui al sol. Jo... amb tot això que estem parlant, l'altre denominador comú que enfocaria com a positiu, vull dir, de vegades fem massa crítica, no?, del sistema, tal, i de vegades pues, val més la pena que escombrem cap a casa, no? Jo ho faria d'aquesta manera, és el que tu estàs dient, no? Ells sempre fan el mateix, i nosaltres pues, sempre hem de fer el mateix. El que hem de tenir clar amb aquestes històries és que la cultura popular sempre s'ha transmès de generació en generació, això vol dir comunicació, que és el que estem fent aquí a la ràdio, comunicar-nos i tal, intercanviar informació, etc. I després l'altra gran virtut que té tot això és que això no té fronteres, pues perquè mira, l'estèvia ve de l'Amèrica Llatina, igual que altres plantes poden anar d'aquí cap allà. El que està clar és que una persona d'allà coneixia els usos i les seves virtuts i ho ha compartit amb una d'aquí, per això que està d'aquí està fent el que està fent, i al final això és el que ens ha de guiar, que nosaltres compartim el que tenim, saps? Però igual que quan vines per aquí, per la muntanya, per Collserola, te trobes el romaní o la farigola. Exacte. Que has dit tu, no? O els a vegades bolets. Pujo per ahí, me vas un faig de farigola i romaní, no? Pues per allà, pues vas i hi ha l'estènia, vas i hi ha la coca, no? Claro, o sigui... I això ho relacionaria, pues, amb temes ja més de tema polític i social, amb l'amnèsia històrica, no? Yeah. Un dels grans problemes que tenim com a societat és allò de, que diuen, no? El poble que s'olvida de la seva història està condenat a repetir-la, no? Pues això sembla que ja hem caigut de quatre potes fa no sé quant de temps i no acabem d'aixecar-nos, no? Pues bueno, pues tenim en compte que tenim una pila de recursos a mà, com per exemple en aquest cas això que estem xerrant, o el tema de les ràdios lliures, o tantes altres coses que consisteixen precisament en fer memòria. Per què algú sap que l'estèvia té aquestes propietats? És que és molt curiós si t'hi pares a pensar. Jo no vull allargar-me gaire, però com algú de cop i volta agafa i coneix propietats d'una pila de plantes, perquè n'hi ha una pila de plantes. Tu agafes el Dioscòrides i a lo millor no surt l'estèvia. El Dioscòrides és un ja, llibre sí, que parla de plantes, vale? I, però n'hi ha un fotimer de plantes allà, col·lega, però un fotimer. Tota aquesta sabidoria, tot aquest coneixement, qui va ser la primera persona que es va molestar a començar... Saps què diu el Pàmies? El Pàmies diu que a vegades hi ha que fixar-se en els animals. No? Exacte, és el que anava a dir. Tu te fixes en els animals i llavors por instint. I nosaltres, en certa forma, a través de la raó, de la por i tota aquesta història, ens volen treure com l'instint. Ens reprimim, clar. Tu l'has explicat una mica, no? Això que has llegit de la medicina popular o la cultura popular, no? Que a través dels metges volen que tinguem por perquè ens quedem com una infantesa ahí, no? Que hi ha uns experts que ens expliquen tot, no? I nosaltres, allò que explicava en aquell llibre, no? Del hi ha uns feliç. Experts que ens intenten ensenyar com s'ha de viure. I no ens els hem de creure. No, és que això és el pitjor de tot. Cadascú ha de viure com el que li demani el cos. Com consideri, està clar, si amb llibertat... Sí, i a més... dintre d'aquesta dinàmica d'intentar ensenyar-te i fotre't una línia, per aquesta és la línia que has de seguir en la vida, és on surten les pitjors psicopaties, coi. Però hi ha una cosa que l'ha explicat que jo penso que té molta raó, eh? I és que no tenim que deixar-nos liar, no? Ell explicava, per exemple, quan hem parlat de la paraula cimarró, d'aquesta gent que era negra, i llavors els esclavistes veien que quan plegaven de treballar se fumaven la marihuana i estaven contents i se la van prohibir, no? En aquest sentit, no? De no fer-li cas. Jo en això soc bastant optimista en el sentit de, per exemple, ara hi ha uns que es diuen els amics de l'estènia i estan repartint aquesta informació. Llavors, l'internet està ajudant molt en aquest sentit, de que la informació aquesta corri, el que passa que ells estan tratant a través de... És el que jo penso, eh? Tampoc és una veritat ni dogmàtica ni res. A través d'inundar-nos a través d'informació i llavors que no sapiguem bé qual és la veritat i qual és la mentida i estem esperant que ells diguin què és el que és veritat. Ara això és veritat, ara això no és veritat. I llavors és en aquest sentit que nosaltres tenim que usar l'instint i la intuïció per no esperar que ens diguin ells el que està bé i el que està malament. Saber-nos guiar per nosaltres mateixes. Vale? Sí. Llavors, entre tota aquesta informació, pues, bueno, hem viscut algú que a mi me fa ser optimista, que ha sigut el de la gripe A, que ha sigut com un fracàs. Totes aquestes movides que va haver en els anys 90, us recordeu aquello que deien el viatge turístic, que ara anem a Niça, ara anem a Gènova, no? Que en Gènova se va parar una mica perquè van matar el company, no? Anaven a Praga. Recordem que a Suècia també en van deixar un altre en coma, amb un tret als ronyons. Després, tota aquesta moguda s'està rehabilitant una altra vegada, en aquest sentit. Ara, abans parlaven de los anónimos, estaven parlant del còmic aquest de la Vendetta i estaven parlant de moltes coses, no? En aquest sentit, no? Que nosaltres, en si, tota la humanitat no pot ser ric ni viure amb els seus privilegis, però sí que podem ser lliures, i estar contents i estimar-nos entre nosaltres i viure en espais alliberats en els quals nosaltres podem ser... Pues responsables de la nostra vida, no? No esperar que a veure com ho tinc que viure, no? Hi ha una cosa ara que dius això que m'ha recordat, no? Que normalment si t'agrada la llibertat i t'agrada practicar-la, una de les coses que te n'adones ràpidament és que primer hauràs de modificar coses, no?, de dins teu, com deia la Ramona Àfrica, no?, des de que neixes t'inculquen històries, llavors un dia te n'adones que portes coses inculcades i no són teves pròpies, no?, i has d'agafar i girar el sentit de les coses fins a arribar a l'origen i poder treure-ho d'arrel, no?, i llavors et queda com una mena de buit, et crea una mica d'inseguretat i tal, però si t'agrada la llibertat t'agradarà aquesta experiència, no? Però després hi ha una altra passa que abans d'aquesta, que és la por. Moltes vegades no fem això per por, vale? Perquè no arribem fins a aquest punt de coneixement del procés i tenim por abans de començar, no? I llavors me'n recordo les paraules de l'Eric Fromm en un llibre que té por ahí, que deia que hi ha dos tipus de por. La por instintiva i la por racional. I la por racional va lligada a tot això que estem parlant del sistema. És la por que ens intenta inculcar el sistema, mentre que la por instintiva és la que, davant d'una situació de perill, et fa reaccionar per salvar-te, no? O salvar-te tu o salvar algú altre, no? Llavors, és la por instintiva, el que estem dient de l'instint. Si tu te't coneixes una mica i t'estimes lo suficient, no? Pues aprens a fiar-te de tu mateixa, no? I aquest instint a poc a poc el vas polint, no? Per molt atrofiat que l'hagis tingut durant molt de temps, Això es treballa i és com tot, no? Llavors, a mi això, aquesta relació m'agrada fer-la perquè moltes vegades ens bloquegem, no? Per aquestes pors i tal, però si som una mica, com te diria, pues això, no? Una mica curioses amb nosaltres mateixes, no? Ens adonarem de que n'hi ha dos tipus de por i que la por que ens va guai pues l'hem de deixar fluir i llavors la millor manera de superar la por quina és enfrontar-t'hi, no? Llavors la por instintiva et porta cap a això, no? Hi ha un perill, pues, t'enfrontes al perill per sortir del perill i quan has sortit del perill llavors pots mirar cap enrere i dir, madre meva, d'on estava i d'on he salido, no? I fer una reflexió superguapa i notar que has crescut, que has avançat, que... I una de les pors que hi ha que vèncer, penso jo, és la por a estimar els altres. Per exemple. Vale? Però això passa per estimar-se un mateix. Vale? Perquè tota l'estona ens estan enviant missatges de que no ens fiem de l'altre, que no, saps? Perquè, clar, li interessa que les persones no fem una relació natural, que seria relacionar-nos sense tenir por. Oh, la nostra desconfiança, o sigui, la desconfiança entre nosaltres mateixos és els hi dona força. Clar. És, per això també es diu la unitat és el que ens donarà la força, és així de clar també. En aquest sentit de vèncer, no? No veu a l'altre com un enemic, sinó com un amic. I llavors, perquè l'única forma, si nosaltres parlem a vegades de solidaritat, de mutua ajuda, no? És que se'ns afecta no hi ha mutua ajuda. Està clar. I després, a més, hi ha una cosa que fa poc ho parlava amb una gent amiga, no? Que, a més, també, perquè de vegades parles d'aquestes coses, no? I moltes vegades hi ha algú que diu, i no amb poca raó, de que tampoc es tracta de fer el primo, no? I jo deia, perquè hi ha molta gent por ahí que és molt aprofitada, sí, o es creen moltes relacions de dependència, sobretot per influència d'aquest estat, no?, de coses, i jo el que deia és, a veure, si tu tens clar com tu vols portar les teves coses, tu, tranquis, que dintre de la gran marabunta aquesta en la que passem desapercebudes cada dia, hi ha una pila de gent que té els mateixos sentiments que nosaltres i també està passant desapercebuda. Però quan toqui, tu manifesta't tal qual ets i ja veuràs que hi ha més gent de la que tu et penses que està por ahí donant voltes. El que passa és que cadascú, dintre d'aquest sistema, pues, jo per anar de casa meva al curro per dir-te alguna cosa, si faig rutina laboral, pues, igual, tio, pues, sé que em trobo a los piques en el metro, a los otros no sé dónde y tal, pues bueno, pues agafo i adopto una postura més discreta. No tinc per què anar a sortir de casa meva i anar de casa meva fins al curro, que diuen viva l'anarquia, bajo el estado, no sé què, no tal, que tal, tal, tal, perquè llavors acabes pillant la del pulpo, ni anar fent tot el dia, sense cridar tot això, anar fent tot el dia una mica proselitismo del rollo esto, cadascú que s'espavili com vulgui, tu. No? Sí. Lo que vull una, dir és que... una reflexió que m'ha semblat interessant és aquesta de que tot això ho aconsegueixen també amb el discurs aquest de la inseguretat, sí, i nosaltres pues, no hem de sucumbir amb això, perquè ja prou mal va fer ja la dictadura els anys que portem de consumisme capitalista, que la gent se tanca a casa seva amb els seus problemes i se busquen solucions individuals que de cap manera ens portaran a un benefici per tots, no? Aleshores, pues, en moments de crisi també pues, és un bon moment per la gent per ajuntar-nos, conèixer-nos, agafar forces i entre tots pues, seguir, no?, lluitant i reivindicant lo nostre i treballant pues, aspectes tan positius com tots aquests que hem estat parlant, pues, de les plantes medicinals, cuidar-nos més de la nostra pròpia salut, tant medicinal com física, de fer esport, que va molt bé per tonificar el cos i la ment, i no enfurruñar-nos de que tot... Pues sí, són uns... n'hi ha el que n'hi ha, però nosaltres també estem fortes, no? I hem de viure i ser felices, que això és el que els molesta més de tot. Sí, com ho explicava el company, no? Que els negreros iban per la nit i veien allà les escoles que s'estaven ballant i tocant la música i aquests cius, com poden ser, està bé, no? En certa forma busquen això, no? És el posar-nos tota l'estona, doncs... pues, estèricos, posar-nos rabiosos, posar-nos apps, i tampoc tenim que anar con cuidado i vigilar. O sigui, nosaltres tenim més que quan el company ha dit que la por instintiva te fa reaccionar, fins i tot con el llenguatge tenim que tenir cuidado com parlem, no? Perquè a mi el por instintiu no me fa reaccionar. I em sembla que... acabo. Me fa actuar. Mm-hmm. Vale? Que és diferent que reaccionar. Mm-hmm. Exacte. Jo el que deia és que els agrada fer-nos viure amb odi. Jo diria que el que ells volen és que nosaltres vivim amb impotència i sentint-nos una merda. Yeah. O sigui, que el fet de que comencem a sentir alguna cosa d'odi contra ells és per mi alguna cosa bo. Vol dir que ens comencem a adonar que ens estan fent alguna cosa que no. Ja comences a pensar en aquí. Ara, després, el problema és... com es porta aquest odi? Si com transformes aquest odi? O si l'odi és un sentiment que tenim, es pot portar de moltes maneres. Hi ha alguns personatges que, pues, gràcies a altres també, a vegades que els hi mouen els fils o el que sigui, pues, aquest odi el transformen en el que entenem com a feixisme, nazisme, etc, etc. Hi ha altra gent, pues, que aquest odi intentem que passi d'odi a intentar estimar els altres, a intentar començar a fer funcionar el cap per veure cap on anem, cap on volem anar o què volem fer nosaltres mateixos, qui som. Home, jo vull anar cap a la manifestació de l'anarquia, perquè ahí està la meva vida. Sense la manifestació de l'anarquia, jo... a mi no m'interessa viure. No m'interessa ni tan sabor su democràcia, ni, bueno, ja no te di el fascismo o el nazismo o totes aquestes coses disfrazades que fan de o sea, a mi el que jo veig, i el que jo sento és que el que jo entenc, no? El pacto lliure entre iguals. Tu i jo ens trobem, som igual, si nos va bé, fem una cosa junts, i si no, pues mira, ahí te quedes i adeu, i tant se vol, no? Saludem, i llavors, ja una mica, jo penso que té que anar per aquí, en certa forma, a nivell individual, això ja lo faig. Una cosa és quan lo fem a nivell col·lectiu, que tampoc penso jo que serà una societat en la qual tots serem germans, sinó que hi ha trossos en els quals, per exemple, demà en la mànica del Pedro, pues hi haurà un trosso que estarem allà i, hòstia, i es viurà això, no? Ho veurem enfrent, perquè sempre viene aquesta gent, no? Totalment armats i allí... Com un o altre donaran el seu... Com a mínim es faran veure, com sempre. Sí, per fer por. Venen va sortir, però surten i és, en resumides comptes, el que rearma més a la policia, a vegades l'ho he vist en alguna pintada, no? És la nostra por, no? Hombre, està clar. De fet, amb el còmic de l'UV de Vendetta, no? El tema, l'accés a la llibertat de la protagonista o coprotagonista, la porta se li obre quan perd la por a morir-se. I perd la por a morir-se perquè li demanen que vengui amb una persona, no? I ella pues, no s'assumet al xantatge, li diuen que llavors el càstig serà la mort i decideix acceptar la mort per no fer xantatge i emmarronar amb la persona, companya, no? I llavors en aquest moment és quan s'obre la porta a la llibertat, perquè si ja no podem amenaçar-te amb res més, clar, no? Bueno, pues ja que estàs parlant de la mort, jo vull llegir un poema també, que és de Xile, també és per als xilens, aquests que van morir a la presó, i està escrit per un que portava una bomba que anava a portar-la a un quartel de los carabineros i li va esclatar i va morir i va deixar alguns escrits, i este és un dels seus, no? I diu així, no? La creación se defiende compartiéndola. Liberación total, sabotaje, solidaridad, tribus indígenas, revuelta, venganza, resistencia. Lo que construye la libertad es la destrucción total de lo que se le pone. Oda a Mauri y a los 81. 1000 vidas florecerán de sus muertes. Así que transformemos nuestro dolor en rabia y nuestra rabia en pólvora. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Porque recuerda que toda acción violenta contra esos promotores de la desigualdad tiene legitimidad y toda la justificación, pues son muchos los siglos de infinita violencia a las que nos han sometido. Ármate y combate, combate la reacción, quema, conspira, sabotea y sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. No somos culpables, ni somos inocentes, somos simplemente enemigos, enemigos de la sociedad, y no podemos ni queremos vivir en paz, enemigos de toda forma de autoridad y explotación. Y así como individuos rechazamos que otros piensen y nos digan cómo actuar. Nos negamos a formar parte de masas, y nuestra fuerza es la guerra de cada individuo por la recuperación de su vida. Y en la horizontalidad que nos une hay el deseo de destruir todo lo que nos oprime. Entramos en acción intentando en nuestro vivir diario un impulso creador que nos agita el espíritu, fortaleciéndonos y reafirmándonos. Que queremos. Y lo que queremos es la anarquía. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues, si us sembla bé, amb aquest poemilla despedirem el programa d'avui. Així que, bueno, a totes i a tots vosaltres que ens heu estat escoltant o que ens escoltareu aquests programes en diferit, per cert, ja ho sabeu que si l'escolteu repetit, pues, algunes coses d'agenda que hem tocat avui, els actes de commemoració al Pedro Álvarez i de denúncia, pues, quedaran desfasats, i que ens tornarem a escoltar d'aquí 2 setmanes, el dia 28. Ja dèiem que no, som una mica atees i tal, però bueno, farem alguna broma. Vale. Per ser 28 de desembre. I fins aleshores, porre, salut i bronca, estimeu-vos a tot el que pugueu o apreneu a fer-ho, vale? Que estem això... atentes con lo que está pasando en las cárceles de Chile, vale? Y solidarias con ellos. Que no ens venguin la moto, clar que sí, solidaritat. I ja està, contrabandismo, o per les ràdios lliures, seguim lluitant, paciència amb el 96.6, Cascales, ets un desgraciat de la vida, però ja t'ho trobaràs, el Freddy Cano ni te cuento. I res, pues això és el que ha donat de si el judici a la justícia. Deixarem una falqueta i ens despedim fins d'aquí 2 setmanes. Rubalcaba, eres caca! Rubalcaba, caca!